8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het binnenvaartschip dat aan het eind van de ochtend vast kwam te zitten in de uiterwaarden van de IJssel is aan het begin van de avond weer losgetrokken. Doordat het schip aan de grond zat, was de vaarweg gestremd en moest het scheepvaartverkeer wachten. Aan het begin van de avond lagen er zo'n 20 schepen te wachten. De IJssel wordt waarschijnlijk later vanavond weer vrijgegeven. Hoe het schip zich precies heeft vastgevaren, wordt onderzocht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten dat 171 Boeings voorlopig aan de grond moeten blijven. Het gaat om het type 737 MAX 9. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest gisteren een noodlanding maken nadat het na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Er waren toen 180 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit wil de toestellen eerst controleren voor ze weer gaan vliegen. In de Oekraïnse Donetsk-regio zijn volgens de regionale gouverneur zeker 11 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Ook zijn er 8 mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen op woonhuizen gericht. Rusland heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Die aanvallen komen nadat Rusland vorige week meldde dat in een Russische grensstad zeker 22 mensen waren omgekomen door Oekraïnse beschietingen. President Poetin kondigde toen aan de aanvallen op Oekraïne op te voeren. Het eerste Indiase ruimtevaartuig dat de zon gaat observeren heeft na 126 dagen zijn bestemming bereikt. Het vaartuig heeft 7 wetenschappelijke instrumenten aan boord. Daarmee gaat het de buitenste laag van de zon en ook een dunne laag plasma daaronder bestuderen. Het weer vanavond bewolkt met wat motregen. Het is iets boven het vriespunt tot 5 graden in Zeeland. Morgen klaart het in de loop van de dag op, schijnt af en toe de zon en is het 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie Finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. We have a breach of the Capitol. Breach of the Capitol. Het Amerikaanse complot. Lammert de Bruin en Babs Asink. Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van het Amerikaanse complot, waarbij we het complotdenken in de VS proberen te doorgronden. In dit uur blikken we terug op de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021, vandaag precies 3 jaar geleden. En we praten tot 9 uur daarover met 3 gasten. Hier in de studio met Amerika-kenner en historicus Willem Post, die net zijn nieuwste boek heeft uitgebracht, De Ziel van Amerika, over de bedreigde democratie in de VS. En met bijzonder hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen. En we hebben een live verbinding met Marieke de Vries, Amerika-correspondent voor de NOS in Amerika. We kijken dit uur terug naar dat moment op 6 januari en vooral ook naar de oorzaken eigenlijk en het ontstaan van het complotdenken in Amerika. En wat heeft de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy op 22 november 1963 daarmee te maken? Over die moord op JFK hebben Lammert en ik een podcast gemaakt, JFK The Missing Link, die sinds begin november online staat en waarin dit aspect complotdenken ook aan de orde komt. En wat blijkt, er zijn verbanden tussen het wantrouwen in de Amerikaanse overheid in 1963 en de jaren erna en nu, anno 2024. Ja, eerst maar eens even een rondje langs de velden. Willem Post, ik heb hier het boek liggen. Amerika bevindt zich in een politieke burgeroorlog, stelt u in uw boek. Is het echt zo erg in Amerika op dit moment? Ja, ik vind dat je dat echt kunt zeggen. En ik zei er ook altijd bij, want ik zeg dit eigenlijk al een jaar of 6, 7. zeg ik altijd bij van, ja, nee, er vielen geen doden. Hè. Maar het is gewoon heel veel polarisatie. Hè. Er loopt als het ware een Grand Canyon door Amerika, maatschappelijk gezien ook. Hè. Rode staten, blauwe staten. Maar ja, je moet toch zeker sinds 6 januari... 3 jaar geleden zeggen, ja, er zijn wel doden gevallen. En dat had ook anders af kunnen lopen. Dus ja, ik heb het in mijn boek ook wel over de lichtjes die branden boven Amerika. Dat is ook echt zo'n beeld waar Amerikanen zelf heel erg van houden. Hè. Ja. Dat geeft iets van een bepaalde symboliek weer. Maar ja, ik heb nog nooit gehad dat ik dacht, nou, die lichtjes zijn toch wel een beetje echt aan het doven. Ik hou mijn hart vast, ook als ik gisteren naar de speech luisterde van president Biden. Ja. En ook als ik luister naar wat president Trump daarover te zeggen heeft. Nou, dat is echt ongekend. Eigenlijk, ik weet ook dat er ander nieuws is, we zijn hier in Nederland. Maar eigenlijk zou dat de hele dag door breaking news moeten zijn hier in Nederland ook. Ja. Want ja, Amerika is wel de democratie. Zo zagen we het toch altijd. Maar is dat nog zo? Goed, dan zullen we het later misschien uitgebreider over hebben. Ja, of dat nog zo is, ja, tot op dit moment wel. Maar ja, dat zegt Joe Biden bijvoorbeeld gisteravond. Waar ik ook kom in de wereld, ze zeggen het niet altijd waar de pers bij is, maar dan komt er een buitenlandse leider even naar me toe die zegt, mag ik even aan u vragen? Wat denkt u nou dat er gebeurt als Trump president wordt? Hoe gaat het dan met Amerika? Gaan jullie dan uit de NAVO? Denk je dat? Wat blijft er van jullie democratie over? Nou ja, ik bedoel, dat een president dat alleen al zegt nu, vragen we dan ook af, heeft meneer Rutte, die is toch ook bij meneer Trump, bij Biden geweest. Biden op bezoek geweest en ook bij meneer Trump. Heeft Biden dat ook aan hem gezegd? Nou, dat zullen we niet weten, denk ik. Maar nou ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik me echt zorgen maak om Amerika. Ja, en hoe is dat voor jou, Marieke de Vries? Goedenavond in Washington. Is het wat jou betreft 5 voor 12, zoals Willem Post denkt? Nou goed, wat we merken natuurlijk is dat die polarisatie waar Willem het ook over heeft, die natuurlijk nog ernstigere vormen heeft aangenomen na 2020. 2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar in Amerika. Niet alleen omdat het dat verkiezingsjaar was tussen Biden en Trump, maar natuurlijk ook de pandemie waar de hele wereld mee te maken had en ook die enorm felle Black Lives Matter protesten. Al die elementen, al die factoren hebben er nog eens extra voor gezorgd dat er zo'n enorme kloof inderdaad door de bevolking loopt. En mensen zijn echt bang geworden daarna, merk ik. Na 2020 is ook een traumatisch jaar geweest. Hadden mensen het liever niet meer over politiek, wilden het liever niet meer hebben, ook niet over die 16 januari, die natuurlijk in januari 2021 plaatsvond. Mensen zijn bang voor elkaar ook geworden, hè? Bang geworden als die ander aan de macht komt. Want ja, Biden en de mensen die achter Biden staan, de Democraten, zijn inderdaad heel erg bang voor wat er gaat gebeuren als Trump weer aan de macht komt. Zijn bang dat het einde democratie kan zijn, einde van de republiek kan zijn. Maar aan de andere kant, de republikeinen, zeker de Trump-aanhangers, die zijn door alle desinformatie die via hun kanalen tot hun komt, net zo bang voor wat er gebeurt als Biden aan de macht blijft. Die volgens Trump, en dus ook volgens zijn achterban, het ministerie van Justitie weaponized heeft, zo noemen ze dat dan. Die heeft het ministerie van Justitie ingezet om zijn politieke tegenstander Trump te vervolgen met allerlei rechtszaken. Biden die zou wraak willen nemen op Trump voor alles wat hij heeft gedaan, zou de Belastingdienst uit willen breiden, zou kinderen willen brainwashen op de universiteit om ze allemaal woke te maken. Dat is net zo'n angstbeeld wat er zeg maar bij de Trump-achterban is ten opzichte van de Democraten als die aan de macht blijven als andersom. Ja. Dus ze zitten allebei in een existentiële strijd om Amerika, om hun visie op Amerika in stand te houden. Ja. En wat u betreft, Jan-Willem van Prooijen, u bent bijzonder hoogleraar complotdenken. Hoe gevaarlijk is dat complotdenken nou eigenlijk voor die Amerikaanse democratie wat u betreft? Nou, dat heeft zeker behoorlijke risico's. Een uitgekiend voorbeeld is natuurlijk die Capitol Hill-bestorming, die gedreven werd door het vermoeden dat Joe Biden de verkiezingen gestolen had. En Op zich zijn dat soort election fraud theorieën, die zie je eigenlijk altijd wel terug. Maar dat heeft nooit eerder geleid tot zo'n bestorming van het Capitool. En dat is nooit zo eerder zo uit de hand gelopen. En je hebt nu natuurlijk ook die QAnon-movement. Die had je natuurlijk ook de laatste jaren. En die heeft er denk ik ook wel toe bijgedragen. Dus ja, dat fake news en complotdenken, dat is ja toch wel wat meer mainstream geworden, denk ik, in de Verenigde Staten. Ook sommige nieuwszenders zoals Fox News, die promoten dat ook echt. Mm-hmm. En en ik denk echt wel dat daar risico's aan zitten. Dus, we weten ook uit ons onderzoek, complotdenken houdt heel rechtstreeks verband met radicalisering, met een afwijzing van de representatieve democratie. Het maakt mensen ook dat mensen ook meer openstaan voor autocratische vormen van bestuur. Daar zitten gewoon risico's aan. Daar gaan we straks uitgebreider verder over praten. Maar laten we eerst inderdaad teruggaan om te beginnen naar 6 januari 2021 in Washington. Want de Amerikaanse Senaat was die dag bijeen om de verkiezingsoverwinning van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden te formaliseren. Maar vervente aanhangers van de Republikeinse president Donald Trump probeerden dat met man en macht te blokkeren. Er vielen 5 doden, 140 gewonden, 1100 mensen werden gearresteerd, 110 opstandelingen veroordeeld. A protester is sitting there in the well of the U.S. Senate. John, who would have ever believed we would see anything like this? This is absolutely disgusting, and it is entirely President Trump's fault, aided and abetted by his supporters. Is he going to do anything to stop it? He hasn't, Jake. He's only put out 2 tweets. His last one said, "The people on Capitol Hill should remain peaceful." And if you're looking at those scenes, nothing about that is peaceful, given that we are seeing armed standoffs, a woman being shot, reinforcements being sent to the Hill. And instead, the president is not acting like this is the reality that's happening, even though he is currently sitting in the West Wing watching this coverage unfold, I am told by multiple people. Wel tegengehouden door de Capitoolpolitie, maar uiteindelijk is het een aantal toch gelukt, waarop vicepresident Pence uiteindelijk ontzet moest worden. Hij is in veiligheid gebracht en daarna is het hele gebouw afgegrendeld. Iedereen moest op zijn plaats blijven en dat is zo'n beetje de stand van zaken tot nu toe. Ja, Marieke de Vries in Washington, we hoorden jou net al even in dat fragment. Je stond op die 6 januari 3 jaar geleden uren live voor de NOS verslag te doen. Hoe was dat nou eigenlijk? Ja, achteraf natuurlijk historisch. Hè? Als ik het zo terug hoor, ook wel weer surreel. We hadden niet... Omdat we buiten stonden, wij zijn natuurlijk niet meegegaan naar binnen. Nee. Met de mensen die het Capitool bestormden. En omdat we steeds verslag deden voor het Nederlands publiek, konden we op dat moment ook nog niet goed inschatten wat een impact deze hele dag zou hebben op, eigenlijk tot op de dag van vandaag natuurlijk. En de ontwikkelingen in Amerika. Natuurlijk wisten we, dit is natuurlijk buiten proportioneel. Ik had van tevoren contact gehad met inderdaad demonstranten, met Trump-aanhangers die ik eerder was tegengekomen op van die Trump-rallies. En die zeiden, we gaan met z'n allen op 6 januari naar Washington. En dan zullen we ons het recht zegevieren in hun ogen. Uh-huh. En zij zeiden toen in aanloop naar 6 januari, we gaan het Capitool omsingelen. Dus dat was aanvankelijk waarschijnlijk plan. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk heel anders afgelopen. Ja, laten we daar even naar luisteren, want in het NOS-journaal beschreef je dat toen zo. Goedenavond, een extra NOS-journaal in verband met de bestorming van het congres in Washington door aanhangers van Donald Trump. Snel over naar correspondent Marieke de Vries. Marieke, die onrust was er eigenlijk al de hele avond. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, op dit moment is het onrustig rondom het Capitoolgebouw. Een kleine tiental tot 50 mensen hebben het Capitoolgebouw weten binnen te dringen. Dat gebeurde ongeveer een half uur geleden, toen de zitting in de beide huizen net waren begonnen. Je hoorde in de Senaat dat de uitslag van bijvoorbeeld de staat Arizona werd aangevochten door de Republikeinen. President Pence, vicepresident Pence, had in een brief aangegeven dat hij gewoon zijn ceremoniële functie zou in acht nemen en verder niets zou doen met de herhaaldelijke oproepen van president Trump om die toch aan te vechten. Nou ja, daarop ging een gejoel op hier in de menigte achter me op Capitol Hill. Daarop drongen deze mensen ook het Capitoolgebouw naar binnen. Eerst werden ze nog wel tegengehouden door de Capitoolpolitie, maar uiteindelijk is het een aantal toch gelukt. En nou, nog geen 5 minuten geleden kregen wij allemaal op onze mobiele telefoons hier in Washington D.C. Een alarm van burgemeester Bowser, de burgemeester van Washington D.C. Dat zij vanaf 6 uur plaatselijke tijd, dat is dus middernacht Nederlandse tijd, een avondklok afkondigt en wil dat iedereen van straat is in Washington D.C. Ik weet niet hoe het met jullie is, heren, maar ik stond er weer meteen. Jullie? Ja, het is echt ongelooflijk dat dit gebeurde. Want zelfs tijdens de echte burgeroorlog in de 19e eeuw werd het congres niet aangevallen. Nee. Het is een heilig instituut. En ja, kijk, en nou zijn we 3 jaar verder. En Trump spreekt over een beautiful day. En zegt dat de gearresteerden, patriotten zijn. Hij had zelfs een lied opgenomen, zei Biden. Ik had het helemaal gemist, maar met gevangen genomen opstandelingen. Er zitten dus nu veel mensen toch achter de tralies. Eentje zelfs voor 22 jaar, de leider van de Proud Boys. Maar die kunnen met hun mobieltje dan contact krijgen met de mensen. Aanhangers ook buiten de gevangenis. En dan kun je met een megafoon dat geluid versterken. En er worden liedjes van gemaakt. En Trump heeft dat ook uitgedragen. En zelfs ook al gebeld en gezegd van als ik win, en ik win natuurlijk, de verkiezing op 5 november, dan zal ik deze patriotten, die zal ik gratie geven op de eerste dag van mijn presidentschap. Dus dan zie je dat in 3 jaar tijd dat eigenlijk dat hele beeld omkantelt. Wat ik nou zo vervelend vind persoonlijk, wat ik nu allemaal vertel zijn gewoon feiten. En er is eigenlijk al geen ruimte meer om als commentator, ik ben geen echte journalist, maar Amerika wel, om zoiets op deze manier te zeggen. Want dan zullen Trump-mensen zeggen, daar heb je weer zo'n linkse man. Ik zeg gewoon, Trump heeft gezegd. En krijgt u daardoor reacties op na bijvoorbeeld zo'n uitzending als vandaag? Nou ja, natuurlijk. Kijk, ik probeer altijd wel beide kanten te laten zien. Maar bij zoiets, ja, natuurlijk krijg je dan van mensen, ja, maar dat is weer zo'n anti-Trump verhaal. Ja, jeetje joh, als dit gebeurt, we hebben dit met eigen ogen kunnen zien. Ja. Dan kun je toch niet zeggen van, dat valt allemaal wel mee. Hè? Nee. En ja, we hebben de toespraak van Trump gehoord. En ik weet wel, Trump danst met woorden. Hè? Ik bedoel, juristen zullen er gek van worden. Trump heeft niet gezegd in zijn toespraak, we gaan nu naar het Capitool en we gaan daar de hele boel plat slaan. Nee, hij heeft gezegd, it's gonna be wild. Hè? En haal je land terug, want we raken het kwijt. Ja, dat is natuurlijk wel opruiend. Ja. Formeel juridisch kun je daar misschien weinig mee. Ja, dus even nog naar Marieke. Want Marieke, jij stond daar toen. Ik ken jou als een coole kikker. We zijn oud-collega's van de NOS. Heb jij je toen eigenlijk onveilig gevoeld? Want het was me nogal een situatie daar als live verslaggever. Ja, nee, in eerste instantie natuurlijk helemaal niet. Want het was een potpourri aan mensen die daar bijeen waren en luisterden naar die speech van Trump. Van mensen die hun bammetjes ochtends gesmeerd hadden en met hun gezin er naartoe waren gekomen. Gewone Trump-aanhangers. Women for Trump, dus er waren plukjes dames die zich mooi hadden opgemaakt. De Proud Boys liepen natuurlijk wel ook tussendoor in hun camouflagekleding. En ook van die camouflage smink hadden ze wel op hun gezichten. Ik weet dat ik daar nog foto's van heb staan maken, dat ik dacht, het is toch wel bijzonder dat ze zich zo opdoffen voor de president. Ook jongeren in pakken die er dan zo uit willen zien als Trump een mooie stropdas om hadden. Dus het was een grote potpourri aan mensen die het allemaal belangrijk vonden om naar hem te luisteren en hun recht wilden duidelijk maken, hun idee duidelijk wilden maken aan de mensen die bijeen waren op dat moment op het Capitool. Nadat die eerste tientallen mensen naar binnen waren gedrongen, merkte je toch wel dat de sfeer omsloeg. Dat mensen zich op lieten zwepen. Kom, we gaan allemaal naar binnen. We moeten allemaal naar binnen. Er waren ook een paar mensen in de menigte die echt mensen aan het ophitsen waren. En dat heeft ook weer geleid tot complottheorieën. Hè. Er was één man aanwezig daar, Ray Epps is zijn naam, uit Arizona. Die heeft echt mensen lopen ophitsen. Nu naar binnen, met z'n allen. En daarvan is een hele complottheorie om hem ontstaan, dat hij een FBI-informant zou zijn, of een FBI... een platant heet dat dan, iemand die daar gepland is, een FBI-plant, om juist dit op te hitsen, om te zorgen dat mensen naar binnen gingen, om te zorgen dat Trump er weer slecht op zou komen te staan. Nou, daar is allemaal onderzoek naar gedaan. Het bleek hij absoluut niet te zijn. Hij is ook veroordeeld uiteindelijk voor ophitsing. Hij is zelf niet eens naar binnen gegaan. En op dat moment zag, omdat ik zag dat iedereen, hè, dat die sfeer omsloeg, ben ik ook meer gaan opletten van wat voor kleding hebben mensen aan. Je zag mensen met vuurpijlen in hun rugzakken rondlopen. Je zag ook wel bobbels op de riemen van mannen. Of dat nou wapens zijn geweest, wat verboden is om te dragen in Washington DC, dat heb ik nooit kunnen achterhalen. We weten wel uit onderzoek van de 6 januari commissie dat er rondom Washington DC hotelkamers waren waar wel hele met wapens waren verstopt om eventueel laten op te halen door de Oath Keepers. Dus daar was wel, er waren wel wapens achter de hand die ze hadden kunnen ophalen als het als ze uiteindelijk de controle over Capitool hadden kunnen volhouden. En Jan-Willem van Prooijen, hoe heeft u naar deze dag gekeken? Want dit moet vast interessant studiemateriaal zijn geweest voor u. Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat ik net zoals iedereen, denk ik, met open mond heb zitten kijken. Natuurlijk was mij ook al duidelijk dat de polarisatie in de Verenigde Staten was toegenomen. Dat is trouwens niet iets van de laatste jaren, die polarisatie. Dat blijkt uit kwantitatieve gegevens dat eigenlijk de laatste decennia de Amerikaanse politiek steeds meer is gepolariseerd. Maar ja, dit was echt een uiting. Hier werd je wel echt met de neus op de feiten gedrukt hoe erg het inmiddels is geworden. En waar let u dan op als hoogleraar? In dit geval werd ik vooral overweldigd door de beelden. Dat ik niet echt. Maar het, nou ja, ik denk wel dat dit in elk geval een duidelijke reflectie is van de gevaren van complotdenken en hoe complotdenken samenhangt met verschillende vormen van protest. Kijk, je kunt op verschillende manieren protesteren. Hè? Binnen de grenzen van de wet en buiten de grenzen van de wet. En dan blijkt uit onderzoek dat complotdenken negatief samenhangt met protesteren binnen de grenzen van de wet. Hè? Dus als je meer in complottheorieën gelooft, dan maakt dat mensen minder geneigd dat ze, nou ja, keurig op het Malieveld. Maar eigenlijk, het maakt ze ook meer geneigd om buiten de grenzen van de wet te protesteren. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld sturen van haatmail naar publieke personen of het vernielen van bezit. Denk bijvoorbeeld aan die 5G-beweging die zendmast in de fik heeft gestoken tijdens de coronapandemie. Dus ja, ik denk dat dit een voorbeeld was van dat fenomeen. Dat complotdenkers gewelddadige vormen meer openstaan of meer een lagere drempel. Dat is eigenlijk de goede manier om het te zeggen voor meer gewelddadige vormen van protest. Ja, en gewelddadig was het inderdaad, want bij de bestorming van het Capitool vielen 5 doden, 140 gewonde agenten. Een Amerikaanse agent beschreef dit voor de latere hoorzitting over de bestorming zo. What I saw was just a war scene. It was something like I had seen out of the movies. I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground, they were bleeding, they were throwing up, I saw friends with blood all over their faces. I was slipping in people's blood. Ja, Marieke, ik kan me zo voorstellen dat het toch wel best beangstigend was, midden in zo'n muitende menigte die niks van de mainstream media ook moet hebben. En dan sta je dan met je professionele camera. Heb je daar echt iets van gemerkt? Nou, af en toe gingen de mensen achter me staan en heel hard in mijn oor roepen fake news. En als ze er dan achter komen dat je Nederlands bent, dan kunnen ze eigenlijk niet zoveel meer met je. Oh, ja. Je bent niet CNN en je bent niet Amerikaans. En je zendt dus ook niet uit voor het Amerikaanse publiek. Dus dan is het eigenlijk... En ook als je ze gewoon netjes eigenlijk erkent. Dus gewoon aardig tegen ze bent. En dan thank you sir, thank you for your opinion. En dan gewoon doorgaat met je werk. Dan druipt het ook eigenlijk wel weer af. Maar ik stond zeg maar op de Mol. Hè, dat is die grote groene grasstrook. Aan de westkant van het Capitool. Maar aan de oostkant, aan de achterkant als het ware, aan de andere kant van de Mol. Daar stond een hele grote groep met vooral Amerikaanse media op een plek waar ook aansluiting is voor elektriciteit. Dus dan konden de batterijen en zo ook worden opgeladen, want het was ijskoud die dag. Dus de batterijen liepen ook heel snel leeg. En daar stond Amerikaanse media en die hebben het ja, echt zwaar te verduren gehad. Die zijn fysiek aangevallen. Een week na 6 januari draaide ik met een van de cameramannen die daar die dag op die plek stond. En terwijl hij erover vertelde hoe agressief die bende was die uit het Capitool kwam, want die werden daar eruit gezet. Maar die zaten nog vol met testosteron en die haat en de felheid en het geweld waar dat mee gepaard moet gegaan zijn. En toen ik met hem aan het filmen was en hij vertelde daarover, schoot hij nog steeds vol. Hij had echt tranen in zijn ogen toen hij daarover vertelde. En dat hij echt bang was gewoon voor zijn eigen bevolking, want dit was een Amerikaanse cameraman. Ja, want je hebt ook later voor de NOS, kan ik me herinneren, reportages gemaakt. Ook over agenten hè, die dat geweld hebben meegemaakt. Dat moeten volgens mij, dat waren ook hele indrukwekkende verhalen. Was het zo heftig voor die mensen? Ja, ik ben in contact gekomen met de psychologen die de Capitoolpolitieagenten daarna begeleiden. En zij bracht me weer in contact met Michael Fanon. Dat is een van de agenten die ja, zeer te grazen is genomen. Hij stond vlak voor de deur aan de westkant van het Capitool. De deur te bewaken bij een van die gangen die de catacombe onder het Capitool eigenlijk daar onderdeel van is. En ze braken door die deur die hij aan het bewaken was heen en sleurden hem als een soort... Ja, als je de beelden ook ziet, want hij had een cameraatje op zijn kogelvrije vest. Hij werd naar buiten gesleurd en er is zo hard op hem ingebeukt dat hij zelfs een hartaanval heeft gekregen daarvan. En buiten Westen is geraakt een paar keer. En toen hij weer bijkwam, is hij gaan smeken van help me, want ik heb kinderen, help me, stop hiermee. En ik heb ook op Trump gestemd. En dat hij zei ook in dat interview, ik heb ook op Trump gestemd. En dit waren dezelfde mensen die altijd zeggen Blue Lives Matter in plaats van Black Lives Matter. Want dat waren ook de Trump-aanhangers die vonden dat Black Lives Matter protesten niet de juiste kant op ging en vonden dat de agenten verdedigd moesten worden in hun werk. Dus het was voor hem zeer verwarrend. Hij heeft daarna ook niet meer kunnen werken. Heeft er nog steeds trauma's aan overgehouden. En er zijn natuurlijk ook 4 agenten geweest die zelfmoord hebben gepleegd na de bestorming van het Capitool. Ja. En Jan-Willem van Prooijen, schrok u nou eigenlijk van die woede en het geweld wat daarbij vrijkwam? Bedoel, iedereen zag die beelden, iedereen schrok zich rot. Maar hoe verklaart u dat? Want het leek eigenlijk wel wilde beesten die maar één missie hadden naar binnen. Ja, ik denk dat wat je denk ik zag was iets wat we in de psychologie depersonalisatie noemen. Dus dat mensen helemaal opgaan in de groep. Dus dat die emotie en die woede zo hoog oploopt en mensen zulk kudde gedrag voorkomen dat ze eigenlijk op dat moment hun individuele identiteit een beetje kwijtraken en helemaal meegaan in die menigte. Zoals keurige huisvaders. Bij hooligans, bij voetbalwedstrijden. Ja, precies. Ja, voetbalrellen is een goede analogie. En massa-hysterie, dat is een goede term ervoor. Ja. En Willem Post, in uw boek lezen we dat 1/3 van de Amerikanen verwacht dat het binnenkort nodig is om geweld te gebruiken tegen de overheid. Dat klinkt echt als een schrikbarend cijfer. Of is dat ook iets typisch Amerikaans om zo te denken en daar klaar voor te zijn? Ja, daar snij je nogal wat aan. Ja, hoe Amerikanen staan ten opzichte van hun overheid. En ik denk dat er inderdaad heel erg mee te maken heeft. Je ziet eigenlijk al vanaf het begin van de Amerikaanse Republiek, dan gaan we even terug, hè, eind 18e eeuw, dan zie je al een soort ingebakken wantrouwen ten opzichte van de overheid. Daar waar juist het nieuwe Amerika aan wilde ontsnappen. Niet meer een koning met al zijn macht, zoals in dat verre Europa, waar de meesten toen vandaan kwamen. Nou, en dat zie je ook in de moderne tijd. En mijn buurman zegt dat denk ik terecht. Die woede die zo opgekropt was en dan plotseling die uitbarsting 3 jaar geleden. Ja, daar ging heel veel aan vooraf. Ook recentelijk. We zien al bij bij Reagan, ja, in de jaren 80, dat anti-overheidssentiment accelereren. En Reagan was een hele aardige man, zo voor de bühne op televisie. En dan zei hij van, ja, de overheid is niet de oplossing, maar het probleem. Hè? Mm-hmm. Een van zijn hele grappige opmerkingen. Maar daar zat wel wat achter. En je zag allerlei organisaties opkomen. De Heritage Foundation in Washington. En later natuurlijk ook, ik maak even heel wat snelle stappen, de Tea Party-beweging, hè, die ook tegen die overheid tekeer ging. Ross Perot, Newt Gingrich, ook zo'n republikein, hè, in de jaren 90, leider van het Huis van Afgevaardigden, die tegen jonge republikeinen zei van, dit is de lijst met scheldwoorden die je moet gebruiken tegen de democratische tegenstanders. Want die zijn natuurlijk voor de overheid meer. Hè, dus verrader, oplichter, vernietig je vijanden. Hè, praat niet van overtuigen, maar van vernietigen. Dus dan zie je al, en zeker met die Tea Party ook, en dan Trump, de ultieme woedige leider. Ik ben bij zijn rallies geweest. Woedige leider? Ja, hij... Kijk... Hoe is dat op zo'n rally? Nou, kijk, Marieke is er ongetwijfeld ook geweest. Maar op het NOS-journaal, logisch, en bij RTL Nieuws natuurlijk ook, kun je maar een paar seconden laten zien. Nou, ik heb Marieke er niet gezien. Er waren zoveel van die rallies. Maar ik zou bijna zeggen, Marieke en ik hebben gezien dat als Trump urenlang praat, soms wel meer dan 2 uur, en constant dat ovationele applaus, dan is het bijna een soort van secte zoals hij de mensen betovert. En ik moet je ook wel eerlijk zeggen, voor het boek, dat is toch een beetje de dubbele bodem ook in het boek, ben ik ook gaan praten met mensen in de Midwest, het vergeten Amerika. Ja. En die mensen zijn vaak heel erg terecht woedend op wat Washington niet doet. En dan zeggen ze, ja, onze democratische partij van vroeger hadden de vakbonden invloed, ze luisterden naar ons. Nu zijn het allemaal miljonairs en misschien wel een enkele miljardair. Ze hebben allemaal gestudeerd aan de top van de universiteiten, de Ivy League universiteit. Ja, en als je dan niet een high-tech specialist bent die heel veel geld verdient, nou dan ja, bij die oude economie, als je bij Walmart werkt of bij McDonald's in de dienstensector, dan ben je, ja, nou goed, dan ben je maar een loser. Hè? Dan moet je maar gewoon 60, 70 uur per week werken en dan red je het nog niet. En ze hebben ons gewoon overgeslagen, maar er was één man die wel steeds kwam. Weliswaar in een bijna gouden helikopter, bij wijze van spreken. Dat was Donald Trump, ja. Of in zijn grote vliegtuig. Hij luisterde. En ik heb mijnwerkers gesproken die zeiden, ja, natuurlijk is Trump een klootzak. Een son of a bitch. Hè? Maar hij is wel van ons. En hij luistert in ieder geval. Dat heb ik zo vaak gehoord. Hè? Dus dat sentiment, dat anti-overheidsdenken, dat is niet alleen maar van de Trump-jaren. Dat zat daarvoor ook al echt erin, hoor. Laten we daar even verder op ingaan. Het Amerikaanse complot. Ja, want waar komt dat complotdenken in Amerika nou eigenlijk vandaan? Wanneer is dat ontstaan en waarom... wij weten dat. Want we hebben een, voor NPO Luister dus een podcast gemaakt. Een serie over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. JFK, The Missing Link, zei ik al, 6 afleveringen. En het begin ervan klinkt zo. President Kennedy and Governor John Connally of Texas were both hit by a would-be assassin's bullets as they toured downtown Dallas in an open automobile a short while ago. The Associated Press in its first report says that President Kennedy was shot just as his motorcade left downtown Dallas. Mrs. Kennedy, who was riding with him, jumped up and grabbed Mr. Kennedy and cried, oh no. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Women here in shock, some fainted. Secret Service men standing by the emergency room, tears streaming down their face. Kijk, hier zie je een soort betonnen monument. Dat is eigenlijk scheef achter de School Book Depository. En waar nu die auto rijdt, daar reed president Kennedy ook. En hij is daar zo ongeveer neergeschoten, ter hoogte van dit monument dus. En ja, dan zie je hier dat kruis daar. Dat is de plek waar Kennedy dus de fatale hoofdschot kreeg. Nou, meneer Post, u heeft natuurlijk een boek geschreven over de moord op JFK. Ik heb hem hier meegenomen. Ik heb hem op mijn 14e gekocht. Dat is 30 jaar geleden, joh. Op zijn 14e heeft Lammert dat boek van u afgekocht. John F. Kennedy, de mythe en de ontluistering. Heeft u ook kunnen luisteren naar onze podcast? En heeft u daar wat van opgestoken? Nou, heeft u nog nieuwe dingen gehoord? Kijk, de moord oplossen, dan was er nu voor jullie een standbeeld gebouwd. In Amerika zeker. Hè? En dan was je niet meer weg te slaan van Amerikaanse tv. Nou, gelukkig zitten jullie hier. Nee, maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat jullie mensen gesproken hebben die zo dicht bij Lee Harvey Oswald stonden. Hè? En Ruth Payne bijvoorbeeld. Hè? Die de Oswalds in de maanden voor de moord in huis namen, daar in Dallas. En dat je met de journalist hebt gesproken, Epstein, die ook met de Morin Shield. Dat moet misschien dadelijk wel even iets meer over zeggen. Daar hoeven we niet heel erg diep op in te gaan. Maar dat was inderdaad een beetje de mysterieuze figuur waar onze podcast om draaide. Ja. En waar Willem Oltmans achteraan gegaan was. Omdat hij dacht dat hij meer met de moord te maken had. Dan, en dat zou ik in de buurt van de complotten natuurlijk. Nou, dat precies. Zou CIA-man geweest ook zijn. Ja. Nou ja, want als er één onderwerp is dat voer is voor complotdenkers, dan is het wel de moord op JFK. Waar komt dat nou door, Willem? Ja, dat heeft er ook wel mee te maken. Kijk, Amerika is natuurlijk een democratie. Hè, dus in een dictatuur wordt natuurlijk alles wel achter de schermen weggemoffeld. Hè, veelal. Maar hier hebben we natuurlijk, dit was eigenlijk de eerste televisiemoord ook, weliswaar. Hè, met die Telstar-satelliet ook hier in Europa, Nederland, met zwart-wit spikkelige beeldjes. Maar we konden het zien. Hè, en in Amerika natuurlijk al helemaal. En dan gaan mensen ook zelf interpreteren. En Kennedy was natuurlijk een hele populaire president voor velen. Hè. Er zijn rankings, ranglijsten, dat hij nog steeds op nummer 1 staat. Ja. Blijft ook eeuwig jong. En daar zeg ik het eigenlijk al een beetje mee. Elvis Presley kun je er ook nog bij halen. Hebben we ook een podcast over gemaakt. Ja, tot zover is het schaamteloze zelfpromotie. Nee, maar het is natuurlijk een land van mythen en symbolen. Hè? Van helden, van pieken en dalen. En ja, dan willen mensen ook niet dat iemand doodgaat. Daar moet wel iets achter zitten. Want wie vermoordt nou onze grote... Waarom zou je een held... Ieders held vermoorden. Ja, en wij zijn natuurlijk als Nederlanders veel nuchterder. En een beetje calvinistisch. En ja, in Amerika hebben mensen dan toch zoiets. Ja, de overheid. Laten we eens kijken. Ja, toen ik dat boek schreef, heb ik ook het hoofdstuk... Ik schreef het met mijn goede vriend Hans Veldman, die helaas een paar jaar geleden is overleden. Maar ik schreef onder andere het hoofdstuk over de moord. En ik ging daar echt blanco in, want ik ben geen regisseur. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik, ik heb hier wel honderden bizarre feitjes. Hoe kan Oswald in 5,6 seconden geschoten hebben met 3 kogels? Nou, toen begon hij ook complotdenker te worden. Nee, maar ik dacht op een gegeven moment, ik kom niet verder dan alleen maar die feitjes allemaal noemen. Ik kan wat suggereren. Wat ik wel heel goed in jullie podcast vond, is een opmerking van een gepensioneerde CIA-man die zegt van, als je dan toch in de richting van een complot denkt, want de wereldgeschiedenis zit natuurlijk wel vol met complotten die ook echt plaats hebben gevonden. Hè? Laten we wel wezen. En die man die zegt in jullie podcast, kijk, wat nog wel kan. Kijk, nu zou de CIA dit nooit kunnen doen. He, want daarvoor is toch, dat vond ik ook een vrij stellige opmerking. Maar goed, er is zoveel controle. Hij moest alles voorleggen aan de CIA voordat hij dat aan ons kon zeggen. Dus dat moeten we er ook wel weer dus even bij zeggen. Dat wel. Maar hij zei wel, in die tijd konden toch CIA-mensen ter plaatse, die hadden toch een behoorlijke zelfstandigheid. He, en het is inderdaad waar, dat schrijf ik in mijn boek De Ziel van Amerika ook, Kennedy heeft op het allerlaatst, terwijl hij het aantal soldaten in die beginfase naar Vietnam had verhoogd van 6.000 naar 25.000, heeft hij een memorandum ondertekend dat het toch niks wordt zo. Dat ze weg moest uit Vietnam. Moest even uit de publiciteit blijven. Nou, hij werd vermoord. Hè. Dat was wel tegen het zere been van, onder andere de CIA. Hè, want het communisme. Dus dat vond ik wel een interessante opmerking, dat die man daar toch wel een punt van maakte. En dat voor het ex CIA-man. Ja. Ik denk dat je hele leven bij de CIA bent als je gepensioneerd bent. Klopt. Dus dat vond ik knap, dat je dat mensen toch tot zulke uitspraken krijgt. En dat je zo dicht komt bij de mensen rondom Oswald. Ja, want die hebben we inderdaad gesproken. Een vriend ook van Lee Harvey Oswald. En we hebben ook het Sixth Floor Museum bezocht. Het oude Schoolbook Depository gebouw van waaruit Oswald heeft geschoten. Of zou hebben geschoten, moeten we dat misschien zeggen. Ja. De conservator van het museum is historicus Stephen Fagan. En hij legt de verband tussen het huidige complotdenken and the murder of JFK 60 years later. Yeah, we live very much in a conspiracy culture, and I think you can draw a direct line from where we are today to that spot out there on Elm Street. In many ways, this was the first time people began to doubt an official explanation provided by the government, and particularly maybe 10 years after, when we found out the CIA had plotted to kill Fidel Castro. They had worked with organized crime to make it happen. When things like this came out in the 70s, it's really easy to think back and think, oh, you know, there's all those questions about magic bullets and you know, where the head wound was on Kennedy's head and the way he goes backwards and to the left and the Zapruder film. All these lingering questions suddenly come into sharper focus when you think, maybe they weren't telling us the truth all along. And so, I mean, this is a simplistic way of looking at it, but you have a lot of counterculture, far left, anti-Vietnam War activists really believing in government-fueled conspiracy in the 60s and on into the 70s. Those folks are senior citizens today. They have likely, over time, their political ideologies have shifted more conservative. And so now we live in a culture where most of the conspiracy theories relating to the government, relating to the idea of a deep state, come from the right. So there's been a complete ideological shift. But really, if you go back to the 60s and look at the progression of time, it makes sense. Again, that's an oversimplification, but I do think you can make some connections there going all the way back to Kennedy in 63. Zo, nou u. Ik zag meneer Van Prooijen een beetje met zijn hoofd schudden. Ja, die begon een beetje met het hoofd te schudden. Maar ziet u dat ook eigenlijk, die ideologische ommezwaai, die connectie tussen de moord op JFK en dat huidige complotdenken van nu? Nou, het is zeker zo natuurlijk dat de moord op Kennedy enorm veel impact heeft gehad en ook enorm veel complotdenken teweeg heeft gebracht. Op een gegeven moment is uit polls gebleken dat ongeveer 80% van de Amerikaanse bevolking geloofde in een complot in die moord. De laatste poll die ik heb gezien, dat was uit 2017. En daar was het al gezakt naar 60%. Maar nog steeds heel wat natuurlijk. Het is niet zo dat dit nou complotdenken op de kaart heeft gezet. Complotdenken was ook voor Kennedy al lang en breed wijdverbreid door de hele Amerikaanse samenleving. Om een voorbeeld te geven. Begin jaren 50 had je bijvoorbeeld ook het McCarthyism. Toen iedereen bang was, of er heel veel angst was voor communistische complotten in de Amerikaanse samenleving. Er waren ook tijdens de Tweede Wereldoorlog complottheorieën over de Amerikaanse overheid. Je had natuurlijk de aanval van de Japanners op Pearl Harbor. En toen ging ook vrij snel. Roosevelt had uitgelokt, werd wel gezegd door zijn tegenstanders. Hij wist dat ze eraan zaten te komen en hebben bewust niets gedaan om ze te voorkomen. 60 jaar later hoorden we hetzelfde naar de 11 september aanslagen trouwens. Maar dat was toen ook een ding en ook daarvoor nog. Tijdens de Spaanse griep in de Verenigde Staten was een bekende complottheorie. Die werd 100 jaar later gerecycled. De labtheorie. Het Spaanse griepvirus was in het lab gemaakt als biowapen door de Duitsers, de tegenstander uit de Eerste Wereldoorlog. Het is natuurlijk de moord op JFK is het grootste politieke moordmysterie, misschien wel in de Verenigde Staten. Ja. Heeft dat dan, meneer Post, niet nog net iets meer invloed op dat complot? Of op een hele generatie, ja. Ja, dat denk ik wel. Ook omdat de generatie, ik geloof, een kwart was onder de 25 ten tijde van de moord op JFK. Ja, en we praten over begin jaren 60, hè? En de jaren 50 daaraan voorafgaand. Dat was natuurlijk in Amerika toch een tijd. Kijk maar naar die Norman Rockwell plaatjes, hè? Dus de Evening Standard, hè? Dat prachtige tijdschrift in Amerika. Ja, een tijd dat het eigenlijk heel gezapig was, dat er meer welvaart kwam. Zeker, de Koude Oorlog was er wel, hè? Maar dan schuilde je toch met z'n allen onder die atoomparaplu. En Amerika hield je dan veilig, hè? Zeker ook de Amerikanen zelf. Maar dat hele idee van, Amerika toch een land leidend in de wereld, dat was nog maar vrij kort. Hè, dat Amerika een supermacht werd. Hè, de trots, de Amerikaanse middenklasse, waar we zo'n 70% bij behoorden. Waar wij op Solexjes reden, onze grootouders. Hè, reden die Amerikanen al van die Oldsmobiles. En, ga zo maar door. Hè. Dus het was eigenlijk begin jaren 60 toch ook wel, als je dat echt wilde zien, toch een ideaal beeld van de sky is the limit. En dan zo'n jonge president met een droomgezin van al die seksuele escapades horen natuurlijk niets. Dat kwam al later pas. Dat laten we nu even buiten beschouwing. Mooier kon het eigenlijk niet. Hè? En kijk, dat als dan zo iemand vermoord wordt. Ja. En dan moet, daarna komt dan nog de ellende van Vietnam en de oorlogen. Ook Irak, Afghanistan, 11 september, COVID. De grote financieel-economische crisis van 2008-2009. Nou ja, de jaren 50, begin jaren 60. Amerika ook een van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. En in Amerika zelf was natuurlijk geen verwoesting geweest. Veel slachtoffers, hè, maar als militairen. Maar dat hele beeld, dat werd aan gruzelementen geslagen op 22 november 1963. En Dat, ja, kijk, we waren nog niet eens gewend. Ik spreek maar even namens onze voorouders. aan een dodelijk verkeersslachtoffer. Of een gewond verkeersslachtoffer. Wat door een krant in Nederland, maar ook in Amerika was hetzelfde eigenlijk. Werd afgedrukt. Want ja, dat zo. Ja, zo naïef waren we misschien nog wel in die tijd. Hè? De wereld zou alleen maar beter worden. Nou, dan kennen die van woord. Dat kan toch niet waar zijn, dachten heel veel mensen. Ja, precies. En Marieke, je hoorde ook net in dat fragment van die Stephen Fagan in Dallas... van dat het eigenlijk een soort oudere generatie is. Hoe kijk je eigenlijk naar hoe dat... Zijn het eigenlijk vooral de ouderen in Amerika die aan complotdenken doen? Of zijn het ook jongeren? Nou ja, kijk... We moeten volgens mij eerst even onderscheiden wat complotdenken is of wat gewoon pure desinformatie is. Hè? Want kijk, als je kijkt naar waar wat oudere mensen naar kijken, hun mediakanalen zijn met name Fox News, dat is televisie. En daar wordt informatie verspreid als zijnde dat de FBI achter die bestorming van het Capitool zou zitten. En noem maar op. Dat kan je een complot noemen, maar het is ook gewoon pure desinformatie. Het is gewoon niet op feiten gestoeld. En dat is met name de oudere generatie die daarin meegaat. Als die dan op internet gaan kijken naar wat is er allemaal gebeurd, dan komen ze natuurlijk in die verschillende rabbit holes, de beruchte rabbit holes terecht, waarbij ze steeds dieper gaan. En dan kom je in de QAnon sferen terecht. Waar het gaat over. Dat zou een hoge legerleiding type zijn die de rechterhand van Trump zou zijn. En samen zouden ze het land gaan redden, om het maar even heel grof te schetsen. En dat is inderdaad wel de wat oudere generatie. Ik zou zeggen de generatie die jong was ten tijde van de moord op Kennedy. Maar jongeren zitten weer in hun eigen konijnenholletjes, zullen we maar zeggen, op TikTok, waar ook allerlei desinformatie natuurlijk verspreid wordt. Dus het is maar net welke kant je opgaat. Maar deze kant van politieke onrust, denk ik, zijn de wat ouderen daar eerder gevoelig voor. Ja, Willem Post, u stelt in uw boek ook dat de polarisatie vooral toeneemt onder 65-plussers, diezelfde generatie waar conservator Fagan het dan over had. Verdwijnt met die generatie straks dan ook dat wantrouwen op de overheid, of slaat het toch over naar de jongere generaties? Ja, vooralsnog, maar dat is wel dan dwars door alle leeftijdsgroepen heen. Ik las laatst nog even een onderzoekje over angst in Amerika. Heel veel mensen zijn angstig. Hè? En dan noemen ze de overheidsambtenaar als het grootste gevaar. En ook, natuurlijk ook wapenbezit en andere zaken worden genoemd. Maar dat is natuurlijk, dat zegt natuurlijk al iets, hè, dat mensen zo wantrouwend staan ten opzichte van de overheid. Nou, wat ik wel echt denk, is de jongere generaties, ja, de TikTok-generaties en zo, dat vind ik dan nog wel weer een extra dimensie geven aan mogelijk verder complotdenken. Ja. He, want als Marieke terecht zegt van, ja, maar ja, goed, hè, desinformatie. Ja, jeetje jongens, dat opent nog weer eens een hele nieuwe wereld van desinformatie. Ja. En dat vind ik zorgelijk. En nou ja, ik vind ook echt dat wij in sowieso in Nederland, maar ik zou zeggen in de hele vrije wereld, heel veel meer moeten doen aan ja, ik noem het dan maar even kort door de bocht, democratie les op scholen. Niet een of ander lullig uurtje dat je misschien een beetje over de wereld praat. En ik spreek ook veel met geschiedenisleraren, maatschappijleerleraren. Mm-hmm. En die zeggen ook, ja, de Nederlandse overheid geeft nu, net als in Amerika, ook aan dat er meer aan, in Amerika noem je het civics, hè, civics lessen, dat daar veel meer aan gedaan moet worden. En dat moet in Nederland ook. Ja. Nou, ik denk dat een van de manieren om te kunnen onderscheiden wat waar en niet waar is. Beter kunt beschermen tegen, nou ja, sowieso ook al het complotdenken en desinformatie. Ja, Marieke? Ja, ook gewoon om mensen tools te geven, hè, gereedschap te geven om te kunnen onderscheiden wat waar en wat niet waar is. Zoals als journalisten gewoon eigenlijk ook ons werk doen. Als dingen verspreid worden op een Twitter of X, hoe het nu heet, of op Facebook, dan gaan wij ook gewoon ons handwerk doen, hè, om te kijken, maar ja, Marieke, is deze foto inderdaad van die plek? Ze geloven de journalisten niet meer, want het vertrouwen in de media is schrikbarend afgenomen. Babs, je hebt er cijfers van, hè? Ja, we hebben die laatste Gallup-peiling er even bij gepakt over het vertrouwen van de Amerikanen in de massamedia, dus de kranten, radio en tv. Nou, wij schrokken er wel van. 39% geeft aan totaal geen enkel vertrouwen te hebben. En 29% niet heel erg veel vertrouwen. Dat is 68% van de hele Amerikaanse bevolking die de media niet vertrouwen, Marieke. Dat zijn toch schrikbarende cijfers? Ja, ja, en dan moet ik ook zeggen dat de media het daar zelf misschien ook wel een beetje naar gemaakt heeft hier. Door ook zeer polariserend en zeer openierend. Met name op de televisiezenders zie je dat. Hè? Als je naar CNN kijkt, zie je een hele andere werkelijkheid. En een verslaglegging van het land. Dan wanneer je naar Fox News of Newsmax kijkt. Die zitten beide in volkomen verschillende tunnels en verschillende werkelijkheden. En dat heeft natuurlijk ook niet bijgedragen aan het vertrouwen in de media. En ook niet bijgedragen aan het eventueel dichten van dat gat tussen die twee polariserende groepen. Laten we het even hebben over dat dichten van het gat. Het Amerikaanse complot. Want dit jaar vinden de Amerikaanse verkiezingen plaats. Trump draait zich alweer warm met ronkende video's op zijn social media kanalen. Biden is op zijn beurt de verkiezingsretoriek gestart door Trump te beschuldigen van taalgebruik die ook gebezigd zou worden door Nazi-Duitsland. Kortom, de verdeeldheid lijkt groter dan ooit. En ook hier in Nederland zien we hetzelfde gebeuren. Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de overheid en zijn ook bereid om geweld tegen de overheid te gebruiken indien nodig, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau vorige week. Jan-Willem van Prooijen, het complot is het dus niet alleen iets typisch Amerikaans. We zien hier dus in Nederland hetzelfde gebeuren. Is de huidige politieke crisis of politieke burgeroorlog, zoals Willem Post het zelfs noemt in de VS, nou een voorbode van wat ons hier in Nederland te wachten staat? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is wel zo inderdaad, zoals je zegt, complotdenken is niet typisch iets Amerikaans. Dat zie je eigenlijk overal. En sommige culturen misschien ook nog wel meer dan in de Verenigde Staten trouwens. Maar je ziet het echt over de hele wereld. En ook in ook bijvoorbeeld op het Afrikaanse platteland zie je ook in kleinere dorpjes zitten burgers vol met complottheorieën. Bijvoorbeeld ziektes. Dat is een complot van tovenaars van een vijandige dorp. Die hebben dat dan bijvoorbeeld veroorzaakt. Er is wel een enorm verschil, vind ik, tussen de Nederlandse politieke stelsel en het Amerikaanse politieke stelsel. Het Amerikaanse politieke stelsel heb je natuurlijk twee partijen. Hè, een twee-partijen-systeem. En het is ook een winner-takes-all-systeem. Dus één van de twee levert de president en heeft gewoon toch grotendeels de macht in handen. En in Nederland heb je zo'n meer partijsysteem waar je toch gedwongen wordt coalities te sluiten en compromissen te sluiten en samen te werken. Dus, maar goed, zoals je zelf zegt, ook in Nederland groeit het wantrouwen ten opzichte van de overheid. Maar dat is wat jij dan zegt, hè? Denk inderdaad, in Amerika is het echt veel meer uitvergroot en zit het ook dieper. Ja. Maar het anti-overheidssentiment is er hier wel degelijk. Want ja, zeker. Als je alleen al kijkt naar de partijen die nu geacht worden een regering te gaan vormen, en daar hoort Pieter Omtzigt natuurlijk ook heel erg bij. Ja. Weliswaar ook een politicus, maar juist ook heel erg zich verzettend tegen de overheid. Ja. Als je dus alle zetels optelt van partijen die zeer, zeer kritisch staan ten opzichte van de oude politiek, zoals het genoemd wordt, hè, de overheid, dan is dat toch wel een hele opvallende ontwikkeling in Nederland. En misschien mag ik er even aan toevoegen, ik ben van mijn boek ook naar Harvard getrokken om eens te praten met een dame die daar professor is en heel veel weet van de Amerikaanse burgers, politieke denkbeelden. En zij zegt, het overgrote gedeelte van de Amerikaanse bevolking, en ik denk eerlijk gezegd ook in Nederland, de gemiddelde Amerikaanse burger, de gemiddelde Nederlandse burger is niet links, is niet rechts. En ik zou bijna zeggen, dat geldt voor mij ook. Ik heb een aantal wat meer rechtse standpunten, ik heb een aantal meer linkse standpunten. Alleen, het wordt wel vaak heel erg uitvergroot door de leiders. En Trump, ik noemde hem. Kijk, en er zijn natuurlijk grote problemen in Amerika die niet zijn opgepakt door in Amerika de oude politiek. Dan heb je de pop aan het dansen. Er zijn natuurlijk altijd meer factoren die je dan moet benoemen, maar eventjes gezien de tijd ook. Mm-hmm. En dus ik vind dat een interessante these, dat ook de specifieke media dan toch in die val trappen. En kijk, Fox is natuurlijk helemaal aan die rechterkant. Hè? Maar ik heb ook gezien, het is niet zo heel extreem, maar toch CNN, in mijn optiek, trapte een beetje in de val. Ze werden natuurlijk constant zo beledigd door Trump. Fake media, de slechtste mensen uit de wereldgeschiedenis. Daar staan ze. CNN en ABC en al die anderen. Maar ze trapte in de val in die zin dat ze zich toch verzetten. Ook wel naar links trokken. En ik hoor ook wel van Amerikanen die zeggen, waar moeten we nou naar kijken? Ik wil niet alleen maar naar Fox kijken, ik wil niet alleen maar naar CNN kijken. Maar wat zit er nou nog in het midden? Ja. In dat centrum? Dat geldt natuurlijk ook voor kranten. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Marieke? Waarnaar specifiek? Hoe gepolariseerd de media is? Nou, hoe gepolariseerd ook Amerika is. Maar je zult regelmatig, als je op reportage bent, mensen tegenkomen in de Midwest die dan vergeten is de laatste decennia door de politiek, volgens Willem Post. Wat hoor je van die mensen? En hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb sterker nog, ik heb familie in West Virginia wonen. Kijk, mijnwerkersfamilie. Ja, dus daar, mijn nicht is getrouwd met een familie in West Virginia. Met een man, niet de hele familie, maar met een man in West Virginia. Zijn vader was mijnwerker. En ze stemden inderdaad altijd democratisch. Ze waren vakbondleden. En hebben zich zo in de steek gelaten, precies het verhaal van Willem, echt in de steek gelaten gevoeld. Toen de steenkolenmijnen sloten. Niemand keek meer naar ze om. Main Street, hè, de hoofdstraat van hun stadje, liep helemaal leeg. De bioscoop werd gesloten. De diner werd gesloten. En niemand keek meer naar hun om. En toen was daar Trump, die precies zei, ik ga de steenkolen weer opengooien. De steenkoolmijnen weer opengooien. Heeft hij overigens nooit gedaan. Maar ze hadden wel het gevoel dat er naar hem geluisterd werd. En ja, wat hij deed is hen weer zelfvertrouwen geven. En hen ook de macht geven om te kunnen stemmen op iemand waarvan zij het gevoel hadden, die staat voor ons en die gaat het moeras leegpompen in de Washington DC. Hè? I'm gonna drain the swamp. En dat het aparte is, vind ik nu wel, is dat de oude politiek heeft weinig voor ze gedaan. Maar Joe Biden in die afgelopen 3 jaar heeft heel veel voor ze gedaan. Die heeft enorme steunpakketten aan wetgeving erdoor gekregen, ondanks dat gepolariseerde congres, heeft het toch doorgekregen dat de infrastructuur nu wordt aangepakt. Dat sociale wetgeving erdoor is gekomen. Kinderbijslag voor het eerst in Amerika. Dat er ook dingen gedaan worden aan klimaatverandering, waardoor dus nu de oude mijnwerkers in West Virginia omschoold worden naar werk in de zonnepanelenindustrie. Dus er gebeurt heel veel. Maar ze zijn niet van plan op Joe Biden te gaan stemmen. Ze willen op Trump blijven stemmen, nog uit die oude sentimenten, hun oude protest tegen die oude politiek. Ja, hoe verklaart u dat, Willem Post? Dat, terwijl Trump dus bijna niks voor ze heeft gedaan, dan, als ik dat zo hoor. Nou, ik was ook in West Virginia en daar zei iemand tegen mij, ik denk dat was volgens mij ook een oud mijnwerker, die zei van, ja, kijk, als je eenmaal onze loyaliteit hebt gewonnen, dan raak je die ook niet meer zo gauw kwijt. En bovendien, ik herinner me ook iemand, ook in West Virginia, die tegen mij zei van, oudere meneer, die zei van, ja, nou, ik vind het verschrikkelijk wat Trump allemaal zegt. Hè. Maar ja, ik heb zelf ook mijn zondes, ik ben heel erg christelijk, zei de man. Maar hij is wel tegen abortus. En ja, wat hij dan ook doet, dan stemmen toch heel veel mensen hier in deze regio echt, en ik ook, zei hij toen, op Trump. Dus er speelt natuurlijk nog veel meer. Maar ja, Amerika is natuurlijk in bubbels nu verdeeld. Hè? En je kunt als president ook bijna niet meer boven de 50% uitkomen. Omdat ja, de Biden-mensen die hebben een diepe afkeer, zo niet haat, ten opzichte van, nou zeg maar gewoon haat ook vaak, ten opzichte van Trump. En omgekeerd natuurlijk ook. Maar houden ze dan op die manier ook zelf Biden en Trump en alle taal die ze erbij gebruiken ook niet dat complotdenken dan wat meer in stand? Ja, tuurlijk, want het centrum, kijk, in Nederland in het klein zeg ik er maar steeds bij, maar toch, hè, het centrum staat hier ook enorm onder druk, maar in Amerika ook. De Republikeinse Partij had altijd een hele gematigde vleugel. John McCain was zo iemand die daarbij hoorde. Nou, de Democraten hadden ook altijd een hele gematigde vleugel. Je ziet toch dat die Republikeinen, maar ook de Democraten, wat meer naar die uiterste flanken opschuiven. En zeker natuurlijk ja, wat we de afgelopen tijd gezien hebben onder Trump. Ja, Trump heeft dat zo aangewakkerd. Trump is het allergrootste populistische talent wat je maar kunt voorstellen. En als je zo iemand aan je zijde hebt, als zo iemand voor jou opkomt, ja, nou ja, dan zie je wat er gebeurt. En ik moest ook even denken toen Marieke dat net vertelde, over die vergeten mensen ook in de Midwest. Ja, Groningen in Nederland. Hè? Ik bedoel, dat is dan zo klein Groningen, zou je kunnen zeggen. Maar dat waren natuurlijk ook de vergeten mensen. Hoe kwalijk werd het dan niet de Haagse politici genomen? Dus er zijn allerlei dwarsverbanden die je toch ook moet benoemen waar je van kunt leren. We kunnen het er nog uren over hebben. Een uur door. Maar helaas, nee, de tijd zit er alweer op. Dit was het Amerikaanse complot. Dank Amerika-deskundige Willem Post, hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen en ook NOS-correspondent in Amerika Marieke de Vries. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze podcast,